باب رفع الناس ايديهم مع الامام دازيدي في الاستسقاء. مسئله امام بخاري رحمه الله دا کوي، امام صاحب دي لاسونه اوچت کړي دي د بارانه د پاره دعاګانې کوي، ټیک د دعاګانې کوي، د قوم خوښه که هغوی دغه دعا کوي ام صحیح ده، او که نه د هغه په دعا باندې امین وای ام صحیح ده. نن مسئله دا ده چې دا قوم به لاسونه اوچتوي که نه؟ امام صاحب خو لاسونه اوچت کړي دي، قوم به اوچتوي که نه؟ ځینې خلک دا وایي چې نه، لاسونه به نه اوچتوي، د دوی کار څه دی؟ امین ویل دي، او د امام کار څه دی؟ دعا. نو هغه به رفع الیدین کوي، مقتدیان به رفع الیدین نه کوي. نو امام بخاري په دې ترجمه کې دی چې نه، مقتدیان به هم کوي، امام صاحب به هم لاسونه اوچت کړي دعا به غواړي، او مقتدیانو به هم لاسونه اوچت کړي او دعا به غواړي. باب رفع الناس، دا باب دی د اوچتولو د خلکو ایدیهم خپلو لاسونو له مع الامام سره د امام، چې امام څنګه په دعا کې لاسونه اوچت کړي مقتدیان به مچي اوچتوي. دا چرته فی الاستسقاء، په دعا د باران کې چې د بارانه لپاره دعا غواړي دلته به اوچتوي. قال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعته قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. دا حديث ډیر تیر شو. حضرت انس نما وورید، قال اغوی اتا رجل عربي راغی، یو سړی بانډچی راغی، یو سړی دیهاتی، او من اهل البدوی، شغاو د اهل بدوی نه، دا بدو د بانډو، او چا تراغی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته، کل راغی یوم الجمعه، پر روز د جمعه، د جمعه روز و، یو بانډچی سړی و، او د خپل بانډې نه راغی. فقال یا رسول الله، نو هغه وی ای د الله رسوله، رسول الله اوس خطبه د جمعه وی، هلکت الماشیه، هلاک شو سارویه، هلکت الماشیه، هلاک شو ساروی، هلک العیالو، هلاک شو د لوګې او د تندې نه بال بچ، هلک الناسو، او هلاک شو عام خلک. صیب اچکالی ده، دعا کول پکار دی. فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه، نو اوچت که رسول الله دواړه لاسونه، او سشیل اوچت کړه، یدعو، چې هغه دعا غوښتله. ورفع الناس ایدیهم، او اوچت کړه خلکو خپل لاسونه مع رسول الله سلام سره د پیغمبر علیه السلام. د قدراله ترجمه الباب، رسول الله لاسونه اوچت کړي، او قوم او خلکو ورسره هم لاسونه اوچت کړه، او یدعون دیم دعا غوښته. قال انس وی، فما خرجن من المسجد، منګ لا نو وتلې د جومات نه، لمونځ هم نو کړی. فما خرجن، منګ نو وتلې من المسجد د جومات نه، حتی تر دې پورې موتورنا چې په منګ باران شو، موتورنا په منګ باران شو، نو باران نو چې سمه سلسله وه. فما زلنا نمطر، نو همیشه و منګ نمطر چې په منګ باران راورېده راورېده راورېده، حتی تر دې پورې کانت الجمعه الاخرى، چې شوه بله جمعه، د دې جمعې نه تر د بلې جمعې پورې باران و. فاتى الرجل، راغی هغه سړی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته. فقال وی وی، یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، ای د الله پیغمبره، بشق المسافر، دا که د شین زیر وایه بشقه، که دا د شین زور وایه بشقه، د بشقه یا د بشقه دی ته وی چې یو سړی د یو شینه زړه مور شي، تنگ شي زړه نه پرېږدي، نه دی وجن دل د پرې خودل معنی کوي. بشقن بشق المسافر زړه تنگ شو د تګ نه د مسافر، یعنی مسافر لارې پرېخوي. بشق المسافر پرېخو سفر مسافر، و منع الطريق او منع کړې شوې لارې د تګ نه. لکه خلک خو چې تګ لځي څه د پاره ځي، نو چوچکالي بیا خو خلک څه شي لځي مدلی خیان لري. بشقه راغې دا ټکې نوې غوندې دی. بشق المسافرو زړونه را تنګ شو د مسافرو. مسافر چې دی نو هغه څه دی دا رامنه شو د دغه نه د سفر نه. دا ټکې چونکې نوې دی نو امام بخاری د دې معنا کوي. بشقه څه مطلب؟ ایمله، یعنی زړونه را تنګ شو. وقال الاويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريكنا قال لا سمعنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. للتداسدي چه حضرت يحيى او شريك دا دو شاگردان دي د انس دي وي من ووري د انسنا او غره وي د پیغمبر عليه السلام نه کوي. اغه دادي چه رفع يديه رسول الله اوچت کړه لاسونه. نو مړه اوچتولی اوچتولی نو کمې پورې؟ حتی تر دې پورې دا لاسونه اوچت کړه. رأیتو بیاز ابتیه، چې ما ولید سپینوالی د ترخونو د ده. داسې اوچت کړی دومره داسې. نو چې دا دانې اوچت کړه نو لاندې د هغه ترخونو مبارکو سپینوالی مونږ ولید، دونې اوچت کړه. باب رفع الامام يده في الاستسقاء. دا باب دی دا اوچتولو د امام خپل لاس له په استسقا کې. هلکه د بارانه د پاره دعا کوي او امام صاحب چې دی نو لاسونه اوچتوي، څونه به اوچتوي؟ نو مکه حدیث بیا راځي په کارو چې د ډېرې زارې د وجې نه، د ډېرو سوالونو د وجې نه دا لاسونه ډېر اوچت کې. دانه نه داسې سمی اوچت کې، داسې داسې اللهم داس اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. لا ځنې اکابر پکې داسې وي لکه امام مالک رحمه الله یا نور دغه ملګري. لاسونه به په کومه طریقه نیسې؟ دعا چې کوي الله ته لاسونه نیسې. نو دوی ساجیبه وایي وی که دفع د مزارت وه نو لاسونه الټه ونیسې. یو مصیبت راغلی دی په دې قوم او په دې علاقه، او تاسو د الله نه سوال کوئ چې ربه دا مصیبت زموږ نه لرې کې، نو لاسونه داسې ونیسې داسې. ربه دا حالات زموږ الټه کې، دا سختي او دا تکالیف او دا مصیبتونه زموږ نه په خوشحالو بدل کې داسې. کچرې دفع د مضرت وه، یو مصیبت راغلی دی، بیماری راغلی دی، نور بدامنی راغلی ده، نو داسې لاسونه اوچتوي. او که نه د جلب منفعت دپاره، د یو فایدې د حاصلولو دپاره، نو بیا داسې دغه کې داسې بیا دا لاسونه کچکول کې داسې چې ربه دی کې خیر را دغه کې راووری. نو باب رفع الامام دا باب دی د اوچتولو د امام صاحب یده خپل لاس له فی الاستسقاء په دعا د بارانه کې. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا يحيى بن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وی کان النبی صلی الله علیه وسلم لا يرفع يديه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بنو چتول دواړه لاسونه فی شیء په یوشی کې من دعائه د دعا دغه نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله دعا کوله لاسونه به نه اوچتول، مگر په یو صورت کې به اوچتول، الا فی الاستسقاء، مگر پس کې په دعا د بارانه کې. چې د بارانه دپاره به دعا کوله نو رسول الله به لاسونه اوچتول. خیال لري رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نوچ اتول دواړه لاسونه په یو شی کې د دعاګانو دغه په یو دعا کې بم اغه لاس نوچ اتو کوچتو بینو الا فی الاستسقاء مگر په دعا د باران کې دا بیو چتو. او سوال رازی طالبان وی چې دې څه مطلب دی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به مونځ وکړو فرض او پسې به دعا کول نو لاسونه به نو چتول. یا رسول الله به اسې انفرادي دعا کول نو ولی لاسونه به نو چتول؟ چې خانه کعبه به ولیدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاسونه نو چتول. یا مثلا صفا مروه ته به وختنو هلته به لاسونه نو چتول. چې جمرې به وویشتې نو هلته به لاسونه ولې نو چتول؟ مونږ خو تر اوسه پورې دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابل رز مونږ ویلي وو چې هغوی به دعا کوله نو د دعا دپاره لاسونه اوچتول دا سنت طریقه ده. دا دلته ته څنګه وې چې رسول الله به په یو صورت کې هم لاسونه نه اوچتول مګر په دعا د دغه کې به اوچتول د بارانه کې؟ د هغې دپاره طالبان جوابونه کوي چې مراد د لاسونو اوچتولو نه دغه لاسونو اوچتول دي چې دا کم رستو راځي، دا عام اوچتول نه. هغه داسې اوچتول بې اندازې مبالغه. رسول الله به چې دعا کوله داسې بیا نه کوله، دقو نه چې دا لاسونه به دې ځای ته مخامخ شو دې سینې ته دقه نه، بس دا داسې لاسونه هغه نه اوچتول. که اوچتول نو یو په دغه کې اوچتول. مراد د اوچتولو نه هغه اوچتول دي چې هغه بې اندازې اوچتول دي چې تر خونه ښکاره شي. وانه یرفع، او رسول الله به لاسونه اوچتول په استسقا کې حتی یرا تر دې پورې چې اوبه لیدلی شو بیاض و ابتیه سپینوالی د دواړو ترخونو د هغه دونه به نه اوچتول. ښه، دا به په دې یو ځای کې اوچتول بل ځای نه اوچتول. باب ما یقالو اذا مطرت، سرنامه به لږ دی لکه چې باران راوریږي نو څه ویل پکاري؟ هغه ذکر څه ویل کول پکار دی؟ هغه عمل څه کول پکار دی؟ سرنامه دی باب ما یقال، دا باب دی د هغې چې ویل کیږي اذا مطرت کله چې ریز باران راووري. اذا مطرت کله چې ریز باران راووري. وقال ابن عباس، اوس چونکې لږې دا خبره مخکې کړې ده چې دا لږه رست وه نو بیا به ډېره ښه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې باران راورېده نو داسې به وي لږ چې رست یو لیکه راشي هغه داسې دی: اللهم صیبا نافعا. دا به د هغه دعا وه: اللهم صیبا نافعا، یا الله ته په مونږ باران وکې او فایده رسوونکې باران راته وکړې چې فایده راورسوي. رسول الله به دا ټکې صیبا وي. اوس د اوله سپاره کې دي که نه: او که صیب. صیب دلته رسول الله استعمال که، خو قرآن مجید کې هلته کې دغه دی که صیب دی. نو عبدالله بن عباس صاحب د هغې تشریح کوي کله د مناسبت د وجه نه امام بخاري د قرآن مجید د ټکي تفسیر هم کوي. وقال ابن عباس، او وی عبدالله ابن عباس چې کصیب هلته دی کنه او کصیب. د صیب معنا څه کوي؟ المطر، هغه باران معنی دی، باران. وقال غیره، او ویلی دی بغیر د عبدالله ابن عباس نه، ګوره صیب دی کې یه ده یه، خو ګورې دا یه لیکلی شوې ده خو په اصل ماده کې امام بخاري دا ثابتوي چې دا په اصل کې دا و یایی نه دی، واوی دی ده، ځکه د دې دغه راځي: صواب یصوبو لکه قال یقول. صواب باران اوشو، یصوبو باران به اوشي. نو ګوره یصوبو دی، هلته واو دی، داسې نه دی صواب یصیبو، نه صواب یصوبو دی، دا منځ کې واو دی، ګوره دا یې نه ده. دا دلته چې سویبن راغلی دی یې اصل کې دا اصل کې ناسې دی سوی وی بونو سوی وی بون هغه وو یې شوې ده او یې بیا په یې کې ننوتې ده نو دغه ته جوړ شوی دی سویبن. وقال غیره او ویلی دی بغیر د عبدالله ابن عباس نه نورو اکابرو څه ویلي دي صوابه و اصوابه یسوبو اصلي کې دلته هم لږ د نړوندې والي وروستو والي شوی دی اصلي کې ناسې دی صوابه یسوبو صواب یې ماضي شوه یسوب یې مضارع شوه نو بیا باب افعال ته وخیچوي اصوابه یوسیبو صوابه باران اوشو یسوبو باران بوش. حدثنا محمد بن مكاد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن ابن عنه القاسم بن محمد عن اشد الله عنها حضرت يا شبيبي وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله رسول كان اذا راى المطر قال بشاغوي اولي د باران نغور باران دا الله رحمتي او چې دا الله دا رحمت شکر تاسو ادا کو نو دا بدر له الله رحمت وګرځي خو کله الله دا رحمت شکر ادا نه کنو الله به راوالی او زحمت به دل وګرځي. کان ازار المطر کله بچاغوی اولی د باران باران براورېدو نو څه به وي قال دا اوس هغه ترجمه ده قال نو هغه به ووي اللهم صیبا یا الله راوی وره خو نافعا فیده رسون که چه منگ تا فیده و رسی اللهم صیبا یا الله راوی وره پا منگ نافعا فیده رسون که تابعه مطابعت کرده ده ده عبدالله چا کرده القاسم بن یحیی عن عبید الله آغل تا دا عبید الله نروید چا کری و عبدالله کری وی دقا سی قاسم هم کری دی و رواه الاوزاعی امام اوزاعی او اقیل چی روید کری دی نو ان نافعین اغید نافع نکری دی. بابو من تمتر فی المطر حتی یتحادر الى على لحیته. امام بخاری رحمه الله وی خکل طریقه داده چه باران را وریگی لگورو زیده باران تا زکه داده الله دا طرف نراغله دی دا وقت لگ شوی دی پاک صفا و دا خیر و دا برکت و بدی ورمخ کشه چه لگ دا بانی رو وریگی او پا دا گیر او پا دا سر دی را روانی شید او پا دا جامو دی او بایگی. بابو من دا باب دی دا هغه چا تمتوره چا هغه وروزی فی المطر پا باران کی چه باران وریدل شروع شنو دی باران تا وروزی تمتوره هغه وروزی فی المطر پا باران کی او وروزی حتی تر دی پوری هغه باران تا ودریگی چه یتحادره چه دا باران رو بایگی په دې سره دا باران وشي او یتحادره رو بهیږي علی لحیته په ګیره د ده په ګیره دا باران دغسې دغسې رو بهیږي نو دې کې ډېر خیر برکت دی. حدثنا محمد بن مقاد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال انس بن اصابت الناس ورسید خلکو تا سنتون اچکالی على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم پا زمانه دا پیغمبر علیه السلام کی فبینما رسول الله علیه وسلم یخطبو نو پا دا منس که رسول الله خود بویله دا جمعه على المنبر پا منبر یوم الجمعه پا رس دا جمعه دا جمعه پا رس رسول الله خود بیتا ولارو خود بویله چی گورو نو قام اعرابیون او درده یو بانده چی او فقال ویوی یا رسول الله اید الله رسول هلک المالو هلاک شمالو مراد دا مال نصد ساروی اغا لار الهلاك شو او چه ساروی هلاك شو شوده نکی نو وجاع العیالو اوگی شو بال بچه وجاع العیالو اوگی شو بال بچه نو سکول پکار دی فدعو الله حضرت تا دعا غرد اللہ نا لنا زمون دا پارا دا سشی دعا ایس قینا چه اغا بارانو کی پا منگا حضرت دا اللہ نا دعا غرد چه اللہ پا منگ باران رو وری قال انس وی فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت که رسول الله یده دوار لاسونه لاسونه اوچت که خوب آسمان سحالتو و ما فی سمائی او نو پتول آسمان که قصعتون یو تکره دا رویزی چرت زرر رویز نوا خوش دا دوای اکره قال انس وی فسار صحابون روچت اشول رویز فسار نو روچت اشو صحابون رویز امثال الجبال پشان دا غرونو دا غوند لکه دا غرونو پشان او روچت اشو تاسویلو دا جبل سلع دا طرف ندا سرالل او راتلا و راتلا دا مدینه دا پاس اشو فلم ینزل عن منبره رسول الله لا نورا کوشوی د خپل منبر نو ماغس خطبه کیو چې باران رو ورید او چې رو ورید جمعه تاسو ویلو کنه هغه خواسه سفرو هغه باران راغشو په جمعه روزه سید رسول الله و ته مبارک سرونیو حتی تر دې پورې رأیت المطر چې ما ولید باران یتحادرو چې هغه را بیدو على لحيته پګیر داغه اوس وګورا کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک ګیری ته دغه باران ته ونیو چې را باندې راش کني کدا خنه ونو په نوسته مزان ته صدر نیولې یا به سي پډړ شي وي. قال راوی وی فموترنا یومنا نو باران اوکړې شو په من یومنا ذالک په دغه ورځ چې هغه د جمعې ورځ ده و من الغد سبال چه خالی روز ده و من بعد الغد او پس ده سبان ده اتوار روز والذی یلیه او آغا روز چه نزده واقعی تا چه اغا ده پیر روز ده الال جمعت الاخرى ملا تر ده بل جمعه پور بارانو چه بل جمعه بارانو بیا رسول الله خود بوی فقام ذالک الاعرابیو نو ادره ده اقا بانده چی یا دسه دی او رجلون غیروه یا بل سره خو یو کس ادرید فقال یا رسول الله ناغوه اید الله رسول تهدم البناء روان شوی عباده حضرت عباده یو افته بارانو و غرق المالو او غرق شو چه دی پوبو که ساروی فدعو الله لنا تدعو دکه خورونه بایگی فدعو الله لنا تا دعا و غاله دا اللہ نزمون دا پارا فرفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نوچت کر رسول الله یدیه دوار لسونه او سوی فقال ویوی او مقه مسئله دا چه رسول باران دا اللہ رحمت تی پا دیوس رسول الله پویده چه دا لویق دا غدی داقی پا قدر پویده نو دست نوی یا اللہ میرا وره را باندی فقال نویوی اللهم حوالینا یا اللہ ستا رحمت تی خو خلق تنگ شو ندی وجنا راوی وره حوالینا چاپی رز منگا ولا علینا و میرا وره پا منگا رسول اللہ با اللهم حوالینا یا اللہ زمان چاپی را خوچ داس بیکرو درویز با دسی لار پشا چه بیا بیوی اللهم حوالینا چه داسه بیکر درویز با دسه لارا فما جعلا یوشیرو نشورو نشو رسول الله چه اغی شارکولا بیده پدوارو لسنو الی ناحیت یو تربت من السماء داسمان الا تفرجت مگر دغا تکرب کلاو شو داسمان حتی ترده پوری سوارت المدینه چه اگرزه ده مدینه چاپیر غرونو باندې ریزو او د مدینی علاقه دغه ونو پرون تاسو ویلو لکه د تاج پشانه د قصه کولاو د مدینه شنوا او بل نور طرف تر ریزو. دلته بل مثال خی حتی تر دې پورې سوارت المدینه چې اوګرزه د مدینه فی مثل الجوبه پشان د طالب لکه طالب کې وبی د قصه دغه سه د طالب غونه ګول شنوا چاپیر ریزو حتی سال ندونه بارانونه په اطرافو باندې وشو حتی تر دې پورې سال الوادیو چې او به د خوړو خوړو به کم خوړو وادی قنات چې هغه وادی قناتو هلته لوی خوړ دی مدینه کې هغه او به د شهرن یو میاشو. قال نصیب وی چې د اطرافو نه به خلک راتلل نو مونږ به پوښتنه کوله نو هر سړي به وی یره ډېر ښکلی باران وشو. فلم یجی احد نو را نغې هیڅ یو کس من ناحیت د یو طرف نه الا حدثا مگر هغه به بیان کو بل جو دی په کثرت د باران باندې چې یره ډېر باران وشو خوند یې وکړه. دا مو شو اوس بله سرنامک دی. بابون اذا هبت الريح کله چې والوزي باد دا تیز باد راشي طوفان موږ له څه کول پکار دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کول؟ اذا هبت الريح کله چې والوزي باد هوا راشي تیزه نو څه کول پکار دي؟ مدلی دلتا طالبان سوال کوي چې د دې ځای د استسقا سره د دې باب څه تعلق دی؟ مونږ خو باغ د باران مسلې کوو، د باران دپاره سوالونه کوو. منځ کې د پکې راواغشتل اذا هبت الريح چې کله هوا راشي او الوزي. ستاسو دا حشا علما کرام وایي په دې کې علما کرام وایي الله دې په دوی رحم وکړي د دې ځای نه هغه کړی دی. اصل کې وجه دا ده چې تاسو څه غواړئ؟ چې باران وشي. باران چې تاسو وغواړئ او الله تعالی باران وکړي نو ګورئ باران سره هواګانې، ځکه چې دا هواګانې را روانې شي دا رویز ځان سره دغه کې روچت کړي نو اکثر باران سره هواګانې. نو چې هوا تاسو سوال د باران وکم او باران سره هواګانې رالی چې هوا راله څه ویل پکار دي یا څه کول پکار دي؟ نو درته وایي اذا هبت الريح کله چې والوزي هوا. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك يقول حضرت انس وي چې كانت الريح الشديده كانت الريح الشديده کله بچ شو یو هوا سخته کله بچ شو هوا سخته او اذا هبت او دا سخته هوا براوال وته چې سخته هوا بشوا او دا سخته هوا براوال وته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به پریشانی رالله. یو ځای کې راځي وتو ننوتبه وتو ننوتبه یریده به په دې باندې چې یار رب خیر وکړي دا شرط ذریعه د عذاب نشي، لکه څنګه چې په عاد قوم باندې دا راغلي نو هغوی ورته ګډېدل الله پاک هغوی باندې عذاب کړه. عرف ذلک پیژندې کېده به دا تکلیف فی وجه النبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام کې په دا به ډېر زور و. نو مطلب دا دی څه کول پکاري؟ چې هوا راشي نو د الله نه یره کول پکار دی. او بیا په دل ته خو نشته، خو بل حدیث کې راځي و یا الله رسو برته راشي یا الله مونږ تا نه سوال کوو د خیر د دی یا الله مونږ په نه یې غواړو تا نه د شر د دی. باب قول النبی صلی الله علیه وسلم نصرت بالصبا. ګورې هواګانې هم دي د الله مخلوق دی، کله نا کله دا هوا د انسان د پاره فایده شي. کله نا کله دا هوا د انسان د پاره نقصان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله تعالی زما نصرت وکه په بادی سبا باندې. دا دغه نه دی غزوه خندق سدو لزر خلق راغلی و د مدینه منوره نه چاپیره شوی او په دې نیت راغلی و چې په مدینه باندې نوزو او سړی به نعوذ بالله ټول قتلو او ښځې به راخلو د ځان پسې به سوره و بوزو به. دا دوله زره فوج راغلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د جبل سلی سره خندق کنولی و. خیر سه تقریبا میاش د ایسار و. شپه چې شوه د شپې تیزه یخه هوا رالله او داسې تیزه یخه هوا چې دا دغلې دا اورونه ولا مړه کړل دا دیګي هم ولا واړول او د خیمو پړې هم ولا وشلول او هغه پلوې خیمې وغورځولې او ملایکې رالې هغوی پکې الله اکبر الله اکبر ووې. بس دوی سره سلا وکړه چې خیر هم په دې کې دی چې خپې وباسو. د شپې شپې چې دی نو الله پاک دوی له شکست ورکړه لاړل وتښتېدل. نو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دا باب دې د قول له پیغمبر علیه السلام چې نصرت بسبا زما امداد کړی شوی دی په باد سبا. باد سبا خو م ویلې دی که نه چې تا نوم دی ویلې په خیر که په دې لاره نه تلې مدلی ته باد سبا ښه. نو نصرت زما امداد کړی شوی دی بسبا په باد سبا باندې رستو را روان دی. یو باد سبا دی یو باد دبور دی. تاسو چې مخ قبلی ته کې قبلی ته او ستاسو د شا اسې ستاسو د حشه داسې معنی کوي چې ستاسو د شانه کم باد را روان دی نو دې ته باد سبا وی. مطلب دا دی د مشرق نه چې کم باد داسې را رواني او کم پلوزی مغرب ته نو دې ته دغه وی باد سبا. او چې ستا مخ قبلی ته ای او مخامخ کم هوا د باندې راځي نو دې ته دبور وی. دبور یعنی د مغرب نه چې مشرق ته کم دغه ځي هوا نو هغې ته دغه وی دبور. او چې د مشرق نه دغه ته ځي مغرب ته نو هغې ته سبا وی. پوه نه شوې؟ د مشرق نه د نور راختو د طرف نه چې اوازي کم پلوزي مغرب ته نو دې ته څه وی باد سبا. قبول هم ورته وی قبول. او چې د مغرب نه داسې را رواني لکه اکثر جمی کې داسې راځي نو دې ته دغه وی ښه دبور. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دغه کې په خندق کې الله تعالی زما غیبی نصرت چې کړی و هغه پسه کړی و په باد سبا د دې مشرق طرف نه پیدا دغه رالله دا لهر. نو ما یو ځل مونږ تللي و تاسو ته ما خبره کوله نو ډېر سخت لهر و. نو ما دا ځای دغه کرا یاد کړ چې واقعي خدای ګو د مدینې هوا هم ډېره سخته یخه ده. ملک هم راسره و او زه استاز و. دوی لاړل چېرته څه کار یې و مونږ داسې یخني کېده او د غټې روجې پخ کړې وې. ما استاز ته ویره وباسه د غټې روجې راواله چې داتې وخورو. ښه نو نصرتو زما امداد کړی شوی دی بس سبا په سبا. او عادیان نو په عادیانو باندې چې الله تعالی هغه اته ورځې مسلسل کم هوا راوستې وه نو هغه دبورو ښه د دې د مغرب نه دا هوا داسې را روانه وه. و اهلکت عادن او هلاک کړی شو عاد بدبورې په دبورو باندې. هلکه چې د الله د دین نصرت خو کې که نه دا هر یو سیز به ستا ملګرتیا کوي او چې د الله د دین دشمني کې دا هر یو سیز به ستا مقابله کوي. باب ما قیله دا باب دی د هغې چې کوم ویلې کېږي فی الزلازلې په زلزلو کې والآیات او په نورو نشانو کې روره زلزلې رالیلې او دغه دی دا یا نور داسې بد هغه دی بدامنۍ راشي غوبلې راشي شرونه او فسادونه راشي نو دغه وخت کې بیا سکول پکار دی. بابو ما دا باب دی د هغې قیله چې ویلي شوي دي فی الزلازل په باره د زلزلو کې والآیات او د نورو نښو نشانو کې. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره وي چې قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې لا تقوم الساعه قائم بنش قیامت قائم بنش قیامت حتى تر دې پورې یقبس العلم چې علم قوس کړي شي علم واغستی شي. دا موجوده علما دا خواران لاړ شي مړ شي او نور علما پیدا نشي. د دې وجې نه وګورئ د رسول الله حدیث ته چې علم کې څومره خیر برکت دی. دا علما نه دي، دا موجوده دا غریبانان دا درویشان دا ګوره علما نه دي. دا د عالم د پاره روح دی، روح چې کمې پورې دا علمای دا دنیا بابا دی، نظام برواني. خو چې دنیا خط علما ختم شي، علم به ختم شي. چې علم ختم شي بس الله به قیامت راولي. لا تقوم الساعه قائم بنشي قیامت حتى تر دې پورې یقبس العلم چې قبس کړي شي واغستی شي د خلکونه علم. یو و تکثر الزلازل او زیات شي زلزلې، دام د قیامت نخې دي. و یتقارب الزمان او نزدې شي زمانه، که مراد د زمانې نه قیامت والم سي د قیامت را نزدې شي. یا و یتقارب الزمان زمانه را نزدې شي، خیر او برکت ختم شي. کال دسې شي لکه میاش، میاش دسې شي لکه هفته، هفته دسې شي لکه ورځ. و تظهر الفتن او ظاهر شي فتنې، دا لانجې او مصیبتونه او دا غوبلې داسې ښکاره شي. و یکثر الهرج او زیات شي مړي، بس سړي د انسان پروا هم ني، بس را به شي او په دوه پیسې ډاس سړی مړکه، په دوه پیسې ډاس سړی مړکه. و یکثر الهرج او زیات شي هرج، نو هرج څه ته وایي؟ رسول الله د هغې خپله تفسیر کوي، و هو القتل، هغه قتل دی، مړي کول. د تاکید د پاره دوه ځله وایي القتل، هغه قتل دی. یو او حتی تر دې پورې بیا به څه وخت داسې راشي چې حتی دا به بیا د عیسی علیه السلام زمانه کې راځي چې یکثر فیکم المال، چې زیات شي په تاسو کې مال. روره وی فیفیزا او دا مال خور شي، دا مال خور شي. روره هغه خلک چې هغه شپنکیان بو، په هغوی باندې نن داسې وخت راشي چې هغوی په بیا په آبادو کې دغه کوي مقابلې کوي، یو د بل نه آبادي زیاتوي او بل د بل نه زیاتوي. وایه مدلی یاره بس دی، ښه بس دی، نه وخت لري، دا خلک هم ګړو ته ګوري. ملک سنگ